Hvis jeg syr en kjole, kan jeg gå ut. Ditt musikken kropper seg og blir til folk. Snakke kjolen fram som et stoff mellom meg og dem. Din mage dråper i hårene mot min glatte. Være i vannet. Ikke trenge å gråte. Trykke hele huden. Trykke hals mot berg. Døra trang. Det første rommet lite. Det andre stort. Det tredje en hage som vier seg ut i lys og grønske, tilstøtende eng og mark. Vi tok på oss våre beste klær, gikk til det pyntede huset. En ubuden gjest ga seg ut for å være prest, avbrøt hver gang vi skulle si ja. Jeg ser revna åpne og lukke seg, noen ganger rød, andre ganger blå. Stjerner svømme ut av et tørt mørke. En dyremunn spørre, snakker jeg? Håret mister sin sirkelform. Jeg går ut, og det jeg ser ligner interiøret inne. Noen fjerne frø som ikke er støv, men lokomotiv på vei til andre land, med foreldre i lysende styrhus. I natt våkna jeg og huska ikke hvilken eksistensform jeg tilhører. Så kom jeg på at jeg er et menneske, og hva det innebærer generelt og for meg. Jeg ser inn i huset, ut i lyset. Brudens kjole er sydd av rester fra andre kjoler. Jeg tar av henne ansiktet. Det gjør vondt under fjeset. Du trøster meg med uoppkalte plante- og dyresorter. Trøster dem med meg og det jeg heter. Sier at vi skal ta på hverandre, sjøl om vi ikke vil. Sola varmer, lufta er rå. Rommet mitt er ikke i huset. Sy deg en pels. Vi skal bo utendørs. Du må flytte fra gården. Du må dra til gården. Fuglene hakker i huden. De vil gjøre den om til en åker. Vi taper ansikt. Aksene vokser. Jeg henter bikkjene. De har stått i skjul ved grensa. Vi går til toppen av fjellet. Vannet renner alle veier. Og klærne gror inn i kroppen. Drivhusgasser tetter atmosfæren mellom over- og underkropp. Bremser luftstrømmen fra lungene til mage, armer, bein. Hvor skal vi bytte ringer? Når jeg kommer til marka, har du kritta navnet mitt på en stein med en annen stein og reist til byen. Bikkja mimer en gud med sjakalhode og menneskekropp. På to bein er den like høy som åsen og har motlyset i en strålekrans om hodet. Lys under huden så skal du se tusen små mark I mylder. Sånn det døde, levende. Under treet mellom tomtene står elg, bjørn og ulv. Triangelet stirrer meg tilbake til vennen. Fjeset vil ikke I kant. Sår langs ørene og haka. Hvis jeg tar skoene av, følger føttene med. Jeg legger meg inntil deg, spørsmål og svar, I flukt med din talekropp. Fjellvåren synlig? Berget levende?